بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 19 مويزي ربيع الأول mwaka 1440 katika darasa ya kitabu Sarihu Sunna lilimami Tabari rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati Sheikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidhahullah. Tumalizia biidhnillahi ta'ala katika yale yanayofungamana na ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wa amma awla al-aqwali bis-sawab 'indana fi ma ikhtalafu man awla as-sahabati bil-imama. Ama qawli iliyo bora na iliyo sawa kwetu sisi katika yale ambayo wamekhtalifiana watu ni nani aula katika masahaba kupata uongozi mwanzo. Fa biqawli man qala bima hadathani bihi Muhammad ibn Umarat al-Asadi qala hadathana Ubaydullah ibn Musa qala hadathana Hashraj ibn Nubata قال حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم من بعد ذلك ملك. قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر 2 سنين وخلافة عمر 10 وخلافة عثمان 12 وخلافة علي 6. قال فنظرت فوجدتها أبو بسمانين 30، وهذا خطأ واضح. إني كوس كوازي كبسا طبعا إني كوس سواني فوجدتها 30، فوجدتها 30 سنة. Hiyo ndio sawabu. Hii ni kosa katika i'rab ya sio sawa. Fawajadtuha 30, hadha huwa sawabu. Hadha alhadith akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi. Hadithi imepokewa na Abu Dawud na Imam Tirmidhi. أبو داود كتاب السنة باب في الخلفاء، والترمذي كتاب أبواب الفتن باب ما جاء في الخلافة، وهو حديث حسن، حديث حسن. ومقصود المؤلف بهذا أن يبين إثبات خلافة الخلفاء الراشدين. مقصودي يا مؤلفي رحمه الله تعالى كتاجا هيا اللي يتاجا نكثبتيشا وخليفة وهو ما خليفة ونغف خلافا للرافضة الذين ينكرون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. Kinyume na rafidha ambao wao hukanusha ukhalifa wa Abu Bakar na Umar na Uthman. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-khilafatu fi ummati 30 sana. Ukhalifa ambao ni katika minhajun nubuwa katika umma wangu ni miaka thalathini. Kwa hivyo atakayesema kuwa Abu Bakar na Umar na Uthman walikuwa si makhalifa, haya hahesabu ifike 30 ya miaka. Haiwezekani mpaka uhesabu na miaka yao ndio iwe 30. Bimaana ule uongozi wa makhalifa wote hawa aliuridhia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma min ba'di dhalika mulkun, kisha baada ya hapo ni ufalme. Akiwa Muawiya radhiyallahu anhu ni awwalu muluki al-Islam, ndio mfalme wa kwanza wa Kiislamu radhiyallahu anhu arda. Wa hadha al-hadith ma'rufun bi hadithi safina, na hadithi hii ni ma'ruf, yajulikana kama hadithu safina. Na safina ni mtumwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyemwachilia huru. Ni hapa akasema an safina ta maula rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Qala fa nadhartu fa wajadtuha sani 30 sana, nikatizama nikapata hawa makhalifa wanne muda waliotawala ni miaka 30. Ay tastaghriqu khilafatul khulafa'ir rashidin, ile muda ambao umechukua uongozi wa makhalifa waongofu. Walihadha qala lahu amsik, kisha akaanza kumuhesabia khilafatu abi bakrin sanatani, walmaqsud hadhf alkasr, akaondoa ile kama imezidi kwa miezi kadhaa ameondoa, ama imepungua kwa miezi kadhaa kidogo ameondoa. Kwa hivyo amekaribisha, Kiingereza wasema round off. Tuseme kwa mfano ni 9, wasema ngapi? 10. Tuelewana hapo? Na ikiwa kwa mfano ni 11, waweza kusema ngapi? 10. Mnaelewa? Ndio maana ya hadhf al-kasr. Abu Bakar sema sanatani, miaka miwili. Wa illa la si hivyo, fa khilafatu Abi Bakrin sanatani wa arba'atu ashhur. Ukiangalia usawa, khilafa ya Abu Bakar ilikuwa ni miaka miwili na miezi minne, lakini ile miezi minne ni kama ifanini amewacha. Wa khilafatu Umar ashrun, na khilafa ya Umar ilikuwa ni miaka 10 pamoja na hadhf ya nini, al-kasra. Wa illa fahiya 10 wa 6 ashhurin, la si hivyo, ukiangalia vizuri ni miaka 10 na miezi 6. Wa khilafatu Uthman 12 wa kasra, kwa miaka 12 na miezi kadhaa. Wa khilafatu Ali 4 wa kasra, kwa khilafa ya Ali miaka minne. Idha jama'taha yabqa 6 ashhurin lilhasan ibn Ali radiyallahu anhu alladhi tawalla alkhilafata ba'da abihi. Ukihesabu utakuta imebakia miezi 6. Ile miezi 6 ni ile miezi aliyotawala alhasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. ثم تنازل بعد 6 أشهر عنها لمعاوية رضي الله عنه لحقن دماء المسلمين. كيش الحسن أكتنازل نكم وشي ونغوزي بعد ميزي 6 معاوية رضي الله عنه إلي كويفاذي دامو زو إسلامو سباب ونجبيجانا wangeendelea kuwa huyu ni khalifa na huyu atakaoongoza ungepigana. Kwa hivyo akatanaza na kuwazuia wale ambao ni wako chini yake kuwa sote tuingie chini ataa ya nani, ya Muawiya. Haina haja ya kumwaga damu za Waislamu. Kwa hivyo akamwachia Muawiya radhiyallahu anhu arda, na akampa bai'a. Na hili alilifanya akiwa ajua kuwa Muawiya aweza kuwa mtawala. na lao kama angelikuwa yajua kwa Muawiya hafai kama wanavyosema Mashia, asingekubali, asingemwachia. Na yataka tufahamu ameshika hatamu za uongozi kwa miezi sita, kwa hivyo ana uwezo wa kupigana na Muawiya, lakini akawacha ule uongozi ili kuhifadhi damu za Waislamu. فيكون جميعها ثلاثون سنة من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وستة أشهر التي تولى فيها الحسن بن علي رضي الله عنهم. قوي تكون مياك ثلاثين كبن وميز ستة أمبوع ميتوالى الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا خلافا للرافضة الذين يقولون إن أبا بكر مغتصب ظالم كنيومنا مشيا مشيا كما دياوا وسيمكوا أبو بكر رضي الله عنه أليونيكوا أوليوونغوزي kwa nguvu na ni dhalim, amemdhulumu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Hivi ndivyo wanavyodai. Kwa hivyo Mashia mpaka leo wapigania uongozi apewe Ali ibn Abi Talib hata baada ya kufa. Ali ashafariki, lakini mpaka leo Mashia wapigana Ali ndio kiongozi, Ali ndio haya ha. Mtafanya nini? Mnaambiwa kwa mfano watu kueni. Tilka ummatun qad khalat, tuseme kwa mfano ni kweli na si kweli. Sasa wapigania mtu ambaye ashafariki, haya yashapita. Lakini mpaka leo Ali ibn Abi Talib ndio aula kuwa khalifa wa kwanza, na maelfu au mamia miaka imepita. Kwa mpaka leo wao wasema kwa Abu Bakar amenyakua uongozi. Yuwapi Abu Bakar radhiallahu anhu? Ni dhalim. Yuwapi? Jamaa wapandikiza chuki tu kwa watu dhidi ya masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wasema inna Umara mughtasibun wa dhalimun, irhamukallah. Na Umar pia akachukuliwa kuwa ni mnyakuaji tena dhalim, sallallahu alaihi wasallam. Na hao wote Ali ibn Abi Talib amewapa bai'a, mpaka sasa aliwakubali kuwa viongozi wake, na akatoa bai'a, maana akatoa ahadi ya utiifu chini ya viongozi hawa, pamoja na kuwa rafidha, wakanusha kuwa sio viongozi. Lakini Ali ibn Abi Talib wanaodai kuwa wao wamtetea aliwakubali kuwa viongozi wake. Wa Uthman mughtasib wa zalim kadhalika Uthman ibn Affan, hawakumbakisha pia, amenyakua uongozi na ni dhalim kwa wao. Wa anna al-khilafata al-awwal alladhi nussa alayhi huwa Ali, aw wa anna al-khalifa وأن الخليفة الأول الذي نص عليه هو علي رضي الله عنه. وهذا باطل. نودايك وخليفة وكوانزا أمبي أمتاجك ونصي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نهي قولي باطل. قولي باطل. وحديث سفينة حديث حسن تلقاه العلماء بالقبول. حديث يا سفينة لحديث حسن نوع مع علماء ميبوكيك ويكبال. وفيه إثبات خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم خلافا للرافضة. نحديثه ننياك يثبتيش وخليفة أبو بكر نو خليفة وعمر نو خليفة وعثمان كذلك وخليفة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم كنيوم نو نفيداي مشيع عليهم من الله ما يستحقون.